ايه؟ عم بفونيس لماك فولي نودي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الله سبحانه وتعالى فيه. ألم يانت لجرلا من ينو مصبع له سبحانه وتعالى فيه. أكاشي هرلا ala ka hɛrɛ kɛ ni ni aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye. Ala k'an ka haminako nɔgɔya. Ala k'an ka ɲinifɛnw d'an ma. N balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen, maa o maa bɛ k'an lamɛn nin waati in na, an k'a dɔn k'a fɔ waati bɛɛ lajɛlen na kuma de don, waati bɛɛ lajɛlen fana na kɛwale de don. أنا كفو الله سبحانه وتعالى أي قلو داما أي دوكو داما و أي تلو فانا داما أي هرو فانا داما إن بلا جلينا إفنما ونبكين نو كونونا مينو ني أرم دين كانكا جانتو ني إفنما نونا دونكو نو بفنجرانا واجرانا كافو الله سبحانه وتعالى عليه دي مساي مسامي ني ابيباتو اكلين و اردرو بي علي على دي بلو كايا ماريا كان دي يا ماريا كان مين كدا علي علي نابي كيكيجوا على كيكيجوا مفانا كدا علي علي مبالمو an ka dɔn k'a fɔ aw ni ne an kun bɛ ɲɔgɔn baro fɛn min bɛ tali kɛ banaw la, bana minnu n'o bɛ hakili sɔrɔ, bana minnu n'o bɛ dusukun sɔrɔ, bana minnu n'o bɛ adamaden sɔnnimɛ sɔrɔ. O bana ninnu an ye caman fɔ a la, nka komi kuma ɲɛbila fɛ an y'a yira k'a fɔ waati bɛɛ lajɛlen n'a kuma, waati bɛɛ lajɛlen na kɛwale. Wa an bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ an ɲɛsinnen don waati de ma, waati min n'a ka kan ne ni aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan an ka mako don o waati in na, an ka mako don o kalo in na, an ka mako don o jɔyɔrɔ in na, an ka mako don o kɛwale in na. O tuma na o ye jumɛn ye? Ne ni aw bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲɛsin sunkalo de ma. O la a bɛ wajibiya ne ni aw kan an ka kuma sunkalo kan. Adamaden bɛ sunkalo ɲɛsigi cogo di? Adamaden bɛ sunkalo ɲɛbila cogo di? Adamaden i b'i yɛrɛ labɛn ka sunkalo kɔnɔ cogo di? Labɛn jumɛnw de bɛ yen n'o ɲinilen don adamaden fɛ yanni sunkalo bɛ don ni a ka kan ka o labɛn ninnu sabati a yɛrɛ bolo? Préparation jumɛnw de bɛ yen ni adamaden kan ka o préparation kɛ yanni sunkalo bɛ don? Bawo sunkalo ye kalo de ye, n'a tɛmɛna ne ni aw kelen kelen min bɛ kan garanti tɛ ne na aw bolo k'a fɔ san wɛrɛ sunkalo bɛ anw sɔrɔ nin na. Sunkalo ye anw ka traite de ye, bawo sunkalo kɔnɔna na don kelen b'a kɔnɔ. O don kelen ka fisa ni san bisegin bato ye. O don kelen ka fisa ni san bisegin bato ye. Balimaw, komi Alahu Taala y'a fɔ cogo min, don kelen su dɔ kɔnɔ ba su kelen b'a kɔnɔ, ni mɔgɔ min k'o su sɔrɔ a bɛ komi n'i ye kalo ba kelen kɛ bato la. Allahu akbar. Ni ala ka kita de, ni ala ka nema de a ye min di ma man manto ma. Subhanallah. Allahu akbar. O la silamɛ ɲuman, e b'o kalo ɲɛsigi cogo di? ikan anye sigini hakli sige ikan anye nini ka anye don urke sungolo nye sigi ka anga kibulo chukwa minu na kusra udo otmana neka jatila walanda teini watina minna faka bonini au bila jilinka nkatime sungolo ku kibari auka bao au ni sungolo chesisa atotula do kumfla alhamdulillahi rabbil alamin amu ala deli ambe ala badeli ala kasungolo do ankene ala ala kasungolo do anshi kono ala kasungolo nke sungolo heremai nin au bela jilini balmao ni sungolo do la kaba mami ni ala mayafa ema ae kunangu ala utmana anga donka fo Allah subhanahu wa ta'ala ay kalu tanfla ale Allah ta'ala de odla kitay sangulu da watmi ay kalu tanfla de ke watula o kalu tanfla yi ay kalu nani to ma kono kulu ke la horma kalu yi kulu ke kalu barka ma we kulu ke kalu yi kalu minu ni obunye be ale ala yero yero la be kalu jumai Rajabu kalo ukelemba dana wa kalo sabato ulutu kule nyona ye jumaye selinchinin kalo serif fa seliba kalo ani san kalo folo namo wole ko jomine u kalo utmana ala subhanahu wa ta'ala nin kalo nanin arajaba kalo selinchinin kalo seliba kalo ani jomine kalo Allah subhanahu wa ta'ala ayin ninke la horma kalowe kalunani ayoluke la horma kalowe kodi Muhammadu mantuma amadda uma kukwa nganayire kuntunyo o la horma kalunani ina aramade miyire kuntunyo chukodi ude ka fenke femmini akololo na toro besima ikanyana mayakono jurumula Barawla bara minu nabi kesawee ka armadin lasi janemema. Barawla bara minu nabi kesawee ki lasi alaka dimima. Utumana kwa anga nanyiru kuntunyo ukalu nani nkono. Anga ke mwoye mwoye minu. Ni basiki bi anga nyanama ya kono uwatila. Kisi bi anga nyanama ya kono uwatula. Ante nyongon tonyo. Ante nyongon julibon. Ante dante menyongon ka. Ukalu nani. Ude laur makalwe. O kofe, sungalo mafo okono nana. Nga, sungalo fanaye kalo barkali ni. Kalo mi, ni ajoro ka bo, slame ka nyanama ya kono kosume. Ba ukadaka, sabatila alakira ka hadisala sallallahu alayhi wa sallama. Kafo kalo lakoro mami infleni, kalo baraka mami ni amba name ka nyeshoma. Node, sungalo kaloe, ala utahala ko, ko okalo ni ale ala de tai ko ale ala uta ala de be jon sara akabara la okorona na Allahu akbar otmana adamade ika blai kuna kafo sungalo labente ken kafo kuni sungalo dula mba damine ni oke ebe ke sumbade ni sungalo bara ebe ke sungalo kalo bato bade ni bato minu ebo ke sungalo kono no bato bana droya bato be ba orola na mami mbi sungalo nyebla mami mbi prepare ka sungalo kono otikla mo ulu bina dume sungalo yo kalambara minu na bina dume ko para oke insha Allah utmana ore ko so don ba waya ya kafo ko sungalo be labe ina fo mo fe ibe ina fo senekela ibe sene folo ke mi ka sene ke ibe tla kalo folo ibe sene ke no rajaba kalo e shaabani kalo manana ibe asonjila ola amara falen ka korbaya abe yiride bo ni sungalo sera wati mi ibe o yiride ntige bodo Allah akbar arajaba kalo oye asene watu e armade mi yire kala sundola armadin ka na sun chaya rajaba kalu kono nin kalu minu fana fleka nyuma ya chaya kono ka sun chaya kono anana hadisa dola kwa la kera kumini nkalu nyire besu toku kuno kaa kumi kalu yunfamba kela jirensu. Allahu Akbar. Otumana, ni nkalu minanfla kuno ni kalu barka marido, nwa wulu kushaban. Nana ala kera ka hadisa la sallallahu alayhi wa sallam amba isa tabala kaliko, ala kera makalu shidu suna kachaya katima ni nkalu yunka. Ala kera kasunku mechaya ni nkalu yunkono kosume mbalno. Otumana, emami, ni ekela ala kera ladegi bae, ekan kijija ni nkalu ina, kasun chaya kosobe, kasarakati bo chaya kosobe, kanyumaya bara uni sundu uni selu chaya, nafla selu chaya kosobe. Ya nisungalu bedu. Ula nisungalu nanado, uba soro bara nunu nuwa yala, akan nuwa ekan kake, ete gele ya soro ala. Basungalu ya refana negete bo efanana. Bawu ero de lala, bawu e de lala, bawu akela e tabulu ye. Donko nisungalu nanado, eba ye ka foko kode do nku ma kanga koro donko sungalo be dofara e kalimani yaka sungalo be dofara e kadu sungusani yaka sungalo be dofara e kadama den yaka sungalo be dofara e kagere lila Allah subhanahu wa ta'ala Allah Osman Ambalmaw nun sabakira ka fo ko obara minna mi kango ke obara inkanka nyinyini anfe kosobe tuwala tuwami nan kan kan labe sabatu ula ula hakirima be jumane ke ebe seneke folo kalu folo la kalu flana ibe amini jie be kalu folo beke senela kalu flana ibe bela jelen ke be ka jida mo fa be kurba na na na kurba ba yirden tiga wure be tabbe donc rajaba we ka seneke shaban we ka mijila o kofe sungalo manado o be ke adama demma ika ye bara minu ke ko una fa wu ko do ba adama de mini sungalo dulaka kasoro ale mallaben fuy sabati ale nana ke sun sumba ka sungalo sumbaye ibaye ka fo wallahi sun mina gelaya ale kan kosube ba u kada ka ma ama nye blake ka kwanye ba u kada ka ma preparation ke ka kwanye ba u kada ka mallaben sabati ka kun sungalo dulinye. Donko ula ni sungalu nanado utikila maa kante ni juo ina. Iba ye hamina mbeke alila. Ude ye tle kongo, shu kongo, yani tle gile ya, shu gile ya. Iba soro sun gile ya debe ke ale hamina koi. Ukofe seli minu ubeke iba soro abe digun soro ula. Urukoso iba ye, na atara nafla la shukele. Awe shufla blaka soro abe tasu sabanana. Na atara misiri la shukele. Ba soro ni ala yere kunga anuwa yere abe sun yere tuwe. Uroko se ba ye maa chama ka bana ube damine sungalu la uma delala. Ba u ma laben ke ka kwa nye. Sungalu fleni ye. Laben ni be ke ka kon sungalu nye. U laben mi ni arma de mba ke aere fe. Aba che siri chugwe abdela jele na. Uke laben inka ke laben sabati le nye. Akana ke laben nye. Laben mi ni abina gele ya sura ala sungalu konona. Ula, ikana son, sungalo ka duki tegeta, sungalo dule yonko, ebe soro ka sundu u damine. Sungu fana mana damine, ebe tle bisma walma tle mwanu konondo ke oshuna. Tle mwanu konondo be bayororo, wasoro enye blena kosobe, wasoro efegela kosobe, wasoro tofu iti yela pawu ima ema ila benka kono. Ima antrenman ke, antrenman minu, nuu weke sababwe arba dema, ka deli sundo la ka sun kanundo aduskuna ka sun noya abolo ka sun ke fe minni ate toro la sima ba unana na do ki taitema ebena ke moye mo mi me sungalo bani magi mo mi mbeke uruke sungalo be ko tikila mama toro de oro ko sobe ma chama nye sungalo konona na ba chesiri alabatula abaye rejagwa ka seli abaye rejagwa ka sundo iba ye abo bara minu kango ke sungalo be bandro alebe misiri bla sungalo be bandro alebe shundo dabla sungalo be bandro alebe nafla selu dabla sungalo be bandro ale reka seliko tikete sungalo be bandro ale kunu bara jugu minu mako ke ibita soro abe fego bara jugu ma ba u kadaka amalla be sabati ka sungalo kono balma labe kala pelatile silame nyuma ani silame keguma o de ye maa ye maa min ni a b'a yɛrɛ labɛn ka sunkalo kɔnɔ ka labɛnw sabati sunkalo kama. O tuma na ala ma ne ni aw bɛɛ lajɛlen kɛ o labɛnw sabatibaga la. Wa an k'a dɔn k'a fɔ sunkalo nafa a ka bon. Balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen, fɛn fila bɛ yen ni maa min n'i bɛ fɛ ka nafa sɔrɔ i ka sunkalo la, o fɛn fila in i kan ka da n'o ye, i kan ka wuli n'o ye. N'i k'u bila i ka porogaramu kɔnɔ, n'i k'i yɛrɛ deli o fɛn fila la, o kɔrɔ ye kalo tile bi saba in walima kalo tile mugan ni kɔnɔntɔn in e b'a bɛɛ lajɛlen kɛ, i b'i ka baraji dafalen sɔrɔ, i bɛ tila ka damu fana sɔrɔ i ka alabato in na, i bɛ tila ka kɔrɔta fana sɔrɔ Allahu subhanahu wa ta'ala yɔrɔ la. O tuma na n balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen, o tuma na o ye fɛn fila jumɛn ye? Allahu akbar. O ye fɛn fila jumɛn ye? O fɛn fila la fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye? O de ye adamaden i k'i yɛrɛ deli, i k'i jija cogoya bɛɛ lajɛlen na. Okay, i bɛ ka baara minnu kɛ Allahu subhanahu wa ta'ala ye, o baara ninnu i k'i jija baara ninnu ka kɛ ala kama. Allahu akbar. Ni mɔgɔ ni k'i yɛrɛ deli min na, i bɛ dagamu sɔrɔ i ka sunkalo la, i bɛ dagamu sɔrɔ i ka alabato la. Bawo Allahu subhanahu wa ta'ala mako bɛ dusukun de la, dusukun min bɛ baara kɛ, dusukun min bɛ fɛn halasi ale ala ye, dusukun min bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ ala ye. N'i bɛ kuma, i bɛ miiri, i bɛ ka kuma min fɔ, i b'a fɔ ala kama. N'i bɛ kɛwale fana kɛ, i bɛ fɛ ka baara kɛ, i bɛ miiri baara min i bɛ k'a kɛ, i b'i jija baara in ka kɛ ala kama. Walahi an k'a dɔn k'a fɔ Alahu ta'ala mako tɛ munafiqiya la. E ko kana o ka ɲi, bɛɛ lajɛlen b'o nata, nka e kɔnɔna man ɲi, i kɔnɔna tiɲɛnen don, dusukun man ɲi. I bɛ baara minnu kɛ, baara in bɛɛ lajɛlen yɛrɛyiraw de b'a kɔnɔ. I man ka baara kɛ adamadenw ye, i kan ka baara kɛ adamadenw danba de, n'o de ye ala ye. Bi bi in na maa caman bɛ yen ni sunkalo yɛrɛ sera, ale bɛ fara adamadenw kan, ale bɛ fara mɔgɔw de kan, ale bɛ fara mɔgɔw de kan ka taa misiri la. O kɛ mɔgɔw k'ale ye k'a fɔ ko ale fana nana misiri la. Mɔgɔ dɔw yɛrɛ fana bɛ fara sunbaw kan, o kɛ mɔgɔw k'ale ye k'a fɔ ko ale bɛ ka sun dɔn. E n badenw, mɔgɔw ka dɔgɔ sunkalo la. Adamaden n'i sigila ka miiri, sunkalo b'i kalan fɛn dɔw la, foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ sunkalo bɛ fɛn min bɛ se k'i kalan o fɛn na ka tɛmɛ sunkalo kan. Walahi o de la i b'a ye baara harasiri adamaden Alahu ta'ala ye, a ka di ala ye ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye. Alahu ta'ala mako tɛ sonyani na, e bɛ ala sonya i dusukun kɔnɔ, e bɛ ala janfa i dusukun kɔnɔ, e bɛ kɛ mɔgɔ de ye, e bɛ fasi min yira mɔgɔw la ani bɛ min yira la ala la, olu tɛ kelen ye. E de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min i mako tɛ ala ko la, i bɛ ala ko kɛ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ diya de kama. E n badenw, a ma nɔgɔ dɛ, a ma nɔgɔ. O tuma na k'a yira lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen na fɛn fɔlɔfɔlɔ min n'i kan k'i yɛrɛ deli o la, i ka jiminege ani i ka dumuni toli ani i ka sɛgɛba in bɛɛ lajɛlen kɛ ka to kɔngɔ la tile bɛɛ lajɛlen kɔnɔ, ko e ka tila k'o kalo o tile bi saba k'o dafalen sun, ko e ma baraji sɔrɔ o la ala yɔrɔ la. E n balimaw, o perdi dan ye. Bawo ka d'a kan e bɛ tile bi saba min sun, e bɛ jiminɔgɔ minɛ o kɔnɔna na, e bɛ minɔgɔ minɛ o kɔnɔna na, e bɛ dumuni baliya, e b'o e bɛ sabati o kan o kɔnɔna na, k'a daminɛ depi dugujɛ fo ka taa se tile benni ma, e b'o bɛɛ lajɛlen kɛ, i tɛ ji min, i tɛ dumuni kɛ. iki yoma jen ka bo fem bela chelena ibo bara minke na fola ko bara make alakama embal ma ite baraji soro la de ala ko ko ni baro bara no make ale alau taala nyeda kama no bara make ale alau taala bunye kama no bara make ale alau taala joro kama no bara make ale alau taala bunye kama no ala bara make ale alau taala kama kwali makuto bara la subhanallah otmana adama de ikana kongo munyo katlaka minogo munyo katlaka inin dungo ko ku yiro majen ka bo obele jele na katlaka na ye ke ma paraji sorola malma o kagile de otmana de pivwa ki na me ro mina sisa surtout me kalu min kono e jije ka sundo o sunu no do lu kono na ika sunu no do alakama ikire dili barakeli la alakama ibi fion finke ibi jile ba brejelenke alakama ibi baro barake ibi jile ba brejelenke ala subhanahu wa ta'ala kama to nyini ta kono joro nyini ta kono bunye nyini ta kono femmin drom ba kono ode ka barenke ala nyeda kama Allahu akbar ni armadin salaki bambaninka dala ka fo ko wallahi ebe kunadiya biyen kono ebe ni rosoro diyen kono ebe bunye soro diyen kono ebe tlaka joro basoro la harfa tuni aflana o yjumane balma la mel kala balatine ude bara mi be ka ke kasabali bara inga bawni armadin sabali debe armadin se joro bama sabali debe armadin korota sabali debe arjene sama kase adama dema sabali debe bunyeni makara bunyeni karama ani korota lase adama dema batu mi ameka ke batu in atsika nyeta surufa adama dema ka sabali sumi ga ke ibi ka sumi nke ibi sabali jimino oka ibi sabali mino oka ibi sabali dum kongo fanaka ibi sabali inundungo utulika embalma utebara nogo mainde otmana ma min dibi fesungolo kan no waye bolo iyere dili sabali la ni sela ko para fly matrafa ka ke sabali joni alo taala ko inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bi ghairi hisab ko sabali baw ale bodu de kajuru mu ulule ka bara nyuma dafa kasura makani jate boy Allah ale be bara nyuma che ka do luma kasura majjate bo onofe sabal baw ni be fe ka joro basoro lara jodon ijija ikiyere masri mi sabali ijija ikiyere dili sabali la ijija iki tabulo ke sabali otumana ni maoma ni ki tabulo ke sabali ikadala kafo ko Allah subhanahu wa ta'ala yajuru balabi Allah subhanahu wa ta'ala yaqrata labi Allah ta'ala yakma bay suin flani amano de sabal bawo de sala mi sabali che armadin se ko sundo ibi sabali jimini ka adem ne de pi fajri kene ci li fukata se le benima jimno kongo imin sagoko feminu katini ko peyo ko toy kiyo toy jon kama ala nyeda kama ki saballa ubara fanaka dala kafo ko ni ki kasum bela jele iki labe ni flaka kanin kalu min ben nana no sumalo kalu ka betmen en joina dala kafo ko e gaina dala kafo ko ni rubaso dala kafo ko e korotala dala kafo ko e kala arjina kono mai Allahu akbar majumani bono ni nokati ma abdala jelenka udi moye mo minna be barake ate barake ala nyeda kama ani mami abe barake asabal nente barainka sabidi amalla be barainka ma matre barain yere keli kama utikila moti paradi soro baraina utikila mo ulute nyeta soro baraina umara bara inte chuo chuo billahi bara inte na nyeta sofio. baara min ye ta sɔrɔ ni sartu kelen ne o de ye ka baara in ka halasi ala ɲɛda kama ani ka sabali a kan. Otumana n balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen. Otumana an bɛ fɛn min fɔ lamɛnnikɛla kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ye. A y'aw jija cogoya bɛɛ lajɛlen na. A k'aw labɛn silamɛya baara kama. A k'aw labɛn sunkalo in baara kama. Ola n'i sigira k'a lajɛ. Sungalo in nafa ka bon a sɛgɛ ma bawo adamaden kana sɛgɛ kɛ k'i ma fiɲɛ sɔrɔ sɛgɛ in kɔnɔna na balimaw o degun ka bon dɛ o kɔlɔlɔ ka bon dɛ o tuma na an k'an yɛrɛ deli sabali la k'an yɛrɛ deli baara halasili la alaw taala ɲɛda kama ka baara kɛ ala ye ka kɛ ala ye ka to ala ye ala dɔrɔn de bɛ a nafa. Mana n balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen. An bɛna fɛn min fɔ ka fara o kan. N'o bɛ an bɛɛ kelen-kelen bɛɛ lajɛlen nafa. O ye jumɛn ye n balimaw? Alakira ko sɔlɔlɔhu alayhi wa sallama a ye fɛn fila fɔ a ka hadisa la. A ko man sɔɔma ramadana imanan wa ihtisaba. Ola an ka kuma bɛna boli nin fɛn fila de kan iman wa ihtisab. Ala kira y'i kanto kumakan sanuma in kɔnɔna na a ko ko ni maa min ye sunkalo sun limaniya kama imanan y'a kɛ limaniya kan wa ihtisaban ka tila k'a kɛ baraji ɲini kan ka tila k'a kɛ ala ɲɛda ɲinini kan ko da la k'a fɔ ko ko alaw taala yafara o tigila mɔgɔ ma daa la k'a fɔ ko alaw taala o tigila mɔgɔ don a ka arijɛnɛ kɔnɔ. Allahu akbar subhanallah. O tuma na ne ni aw ka kuma a bɛna kuma sinzi nin fila kan kosɛbɛ. Imanu min fɔla limaniya min kofɔla hadisa in kɔnɔ o tuma na o limaniya ye limaniya nasɔn juman ye. Limaniya yɛrɛ n'a fɔla o de ye k'i yɛrɛ ci ka tiɲɛtigiya ni ala ye. Tiɲɛtigiya o ka ye i dusukun kɔnɔ ni Allahu subhanahu wa ta'ala ye n'a ma wele ko at-tasdiq. Nka n'i k'a lajɛ en général k'a lajɛ bakuru bolo ma i b'a ye k'a fɔ limaniya yɛrɛ kɔrɔ ye fɛn min ye o de ye adamaden k'i yɛrɛ bɛɛ lajɛlen di ala ma i ka fɔtaw la i ka kɛtaw la i ka ŋaniyataw la o bɛɛ lajɛlen ka di ala kelen ma. An b'o dɔn cogo di? Sunkalo de bɛ se ka adamaden deli o la. O misaliya ye jumɛn ye? Adamaden bɛ se ka sun don. I kelen bɛ se ka na i ka so kɔnɔ. Ha? I bɛ na ji filɛ nin ye. Dumuni filɛ nin ye. Firigo falen don dumuni na. So falen don yiriden nɔniya bɛɛ lajɛlen na. Nka i bɛna don o so in kɔnɔ. I bɛ sigi i ɲɛ bɛ ji la ji sigilen filɛ i ɲɛ kɔrɔ nka i b'a fɔ ko ayi ne tɛ sɔn ka ji in min. Dumuniw sigilen filɛ i ɲɛ kɔrɔ i b'a fɔ ko ayi ne tɛ sɔn ka dumuni in kɛ. Allahu akbar. Mun de kosɔn i tɛ sɔn ka dumuni in kɛ? Kuma bɛ bolo o de nɔfɛ. N'i ka adamaden naturɛli lajɛ i b'a sɔrɔ k'a fɔ ko adamaden yɛrɛ danna. A bɛ ɲɛmaya ni kɔrɔta ni masaya ni fɛn de fɛ. Mɛ sunkalo de bɛ se ka adamaden dilan k'i kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min b'i majigi mɔgɔ min b'a yɛrɛ kolon ala ye sunkalo de bɛ se k'o kɛ. Sinɔ adamaden ni yɛrɛ naturɛli o de ye a tɛ sɔn foyi ma a t'a majigi foyi ye o de ye adamaden naturɛli ye. O de kosɔn i b'a ye Alahu subhanahu wa ta'ala a y'a fɔ suratu Taha kɔnɔna na tumana min shetana a kɛlen ka taa an fa Adam ni Hawa nɔfɛ ayo o negeni kuma jumane akono iride indon ko iride yin kwabe o kesawo iride yin otesa noka don ube dume otesa ya soro tem kadi adama den yo atesa aflana wa mulki la yabla ani masaya masaya min na teba Allah akbar masaya min te tie adama den masaya kadi adama den shetana fle ka negeni ode urukoso ni ka adama den negeni joro e doro e basro shetana ka negeni o joro di adama den korotani bunya kadi adama den nyemaya kadi adama den ale ka ku kontrole o kadi ale ale ku bunye na ku kunyan fan kadi ale ma o kadi adama den kilengren bela kile nga su udi bina adama den ke ka foko ja Fendo bey, femin kanka orduru dinema. Fendo bey, femin kanka yamaria kandinema. Fendo bey, femin kanka nebla ko ketala ani ko mi mimaka ke ukanko unyefone yine. Ma wuni adama din kilendula. Ayin nga kumala mere, ni adama din kilendula sokono. Inye be jisigile na inye. Fendo kuima kukana jimi. Niko nete jimi. Yo tui fenyumane kama bao. Yo tuye ala de kama ya fo yere kuna ka foko ala de ko ne kana jimi otumana nete jimi Allah akbar o koro e depi worola e ki yere majigi ala nye koro e sona ala ka fotama domini sigile fle inye koro e ko ay nete domini nke ba u kadaka fendo kunema noye Allah subhanahu wa ta'ala akunga na domini nke Allah akbar woro di lay baye ka foku ja sun abe adama den kalam majigila sun abe adama den kala hakli sigila sun be adama den kala basigila otmana woro ina adama den baye ka fo kwale baro barake ay bara inke Allah subhanahu wa ta'ala nyedari kama bawo ye jitoy ye jintoy jone kama yejin toye Allah subhanahu wa ta'ala de kama ye dominin keli toye jone kama yo toye Allah subhanahu wa ta'ala ni dari kama Allahu akbar otmana miye moye ka foko inna sigi jinye koro ka sigi dominin nye koro ke yo belatele esgile fleni ikira kunyin nga mune ya to ne jin toy masabade kama masabami ya fonine kunga na jimi masabami ya fonine kunga na dominike kaboni wati na katan wati na masabami ni selgurela aka orduru nana ibaye jibe tuy bolo ibe jini selgurela be jisugi ite so nga jimi tuni yoke jonga orduru kama yoke masabade ka orduru kama suna adama tinte so mo shika orduru mafuna bola alala donc ifle ku majigi minke alai uru koso Allah ta'ala ki kanto kusun sara ate moshi bulu kufuna bulu ale alala kwale Allah ta'ala drone bi sara suin sara la uru koso ay baraji bela jere fo kwabe mo sara baraji bela jere na yi baraki ni baranyu manke linke abi sara baraji ta ay baraji ta indume kata hakela hakia min kadai afo kata kemo woro kemo wolonvla aw bela jere fo menga sun akok sunyale ala de tai kwale be adama den sara akasuna ale ala taala de bis amma sara fola subhanallah otmana seli bi wure ibe adama denye jiba bulu abe jin siga te songa jimi bawo aba faire ma ka foko ah orduru dira jonye orduru di masaba Allah subhanahu wa ta'ala ode ko kuni seru la ko jitemi donc on était djimi croyez qu'il majigi Allah subhanahu wa ta'ala ik parin ki Allah subhanahu wa ta'ala Allah akbar wuti liman jay liman yay kabara ke alay rek kama ki majigi alay ki ka ko bela jelen ke Allah ta'ala nyeda kama wuti liman yay ki re cien tigani alay munafiku ya takuno yere ira takuno suyani takono fuita korompili takono fuita kono kabara jea alai mbeka ke ala taala nyeda doni kama sune be aramadin kalauna. Hutman ambalmo. Ihtisaban kake barajinini fana kama aramadin ibita soro ibe suni ni jimno ni fim bela jelem tela mun kama pour ki ka barajinini ala fe ka ala ka hine soro no arjene. Allahu akbar. Ja ibika sumindo ibika do yere de kama ibika do yere de ka here kama yere de ka entere bala farma den ko re fam na ku fola nene aw kelen nim be ka fosi sa kunanye sungalo kalo biset le bisabado kun sungalo bana ku bi dolari wa kemeta kadi mo mo sundo a madala sundo ba ko ni bona soro mo min tena sundo re hala dinyeneni ame banga jidama ka foka suna purkango waru soro muni ko subhanahu ta'ala ko ko arjene safiti mime arjene soro ko arjene so ka gire wallahi kuni suindo ale alai kwali bi sarake arjene de babu dunda do bi lara jodo mo shite do udai fe funa bora sumba tola u den kere kere la sundula u drone mo mo be sundo na fola onyene kwa mbi sumindula ko shuyi kuni sungalo bana ko Allah subhanahu wa ta'ala ko fe sungalo bana o bina wakeme dollar wakeme de takadim ma kelengelen bela jelema wal masefa million kilimi takadim ma kelengelen bela jelema madala ka foko mana soro ka soro masundude ala ngabagaw mo bela jelen do sundo la o senfe balmo ni realite re nga aramadi abukumi amadda arjine koyne la abukumi ala taala ka saramin fo ay joka diye laje na sigla ka diye laje ku udamba sangulo ni dukulu masami yoda masami ere bakunda aramadi ndama million chamai masami yoda bagaw ni yiru ni jiw ni baju kojiw masami ni weni ndanka fien ndanka tle ndanka ka kalu ndanka doluda masami ni hero da u masai u here fitini kile u talaka yira awna no na folo dronye kuni mami sala ka songolo besu ku be na folo wa kemeta kadima a e ka songolo besu o kama na folo ku arjene masami nyini ndera jele u nema embeda ku utila mo ku kale bene tisara a isara yir manye fafere abina ta fendima hakliere te feminga subhanallah noe arjene Allahu akbar otumana ebe fenjuma ni soro fenjuma bebe ni unafaka bon kateme yani sumaloka otei fenjuma bebe ni adama demi nafasoro ula kateme sumaloka otei wallahi bawo ala taala ko ko barayi ko yale ala de tayi kwale de bi sarala Allah na fola ne na aw kelingin be ko diye masado ko anga barado ke ko abina ansara barayina a ne ka jatela a Manchester barala de har na fola yan jamana ino America president a ko anga barado ke kuni mo mi yenin barayin ke ko bina sarabadi ale bina sarabake o tigla mo e ha bade won chebe suru bara ina re masami ku da katla ka die ndan ka sangulu ndan ka na kono fim bela jele nda o de kwama ko sunyale ala tai kware bi sara ale de bi mo sara suna wa ana ajizi bi kware de bi sara li ke suina em bade won o ko ka ga mine bulu flala de o ko ka ga laje ji nyima jole na de hakli makkilin kilin bela jele kan ko ko laje ijinya majolenye hakilima kilingilin bila jilin kanku uku mene ni bolo fly hakilima kilingilin bila jilin kanku uku nyinyini ubi nyei bolo ni sara minu yoko sara uta bawo itena sara foy soro sara min joro bina bunye kateme ni suinka subhanallah subhanallah utmana nebe femi nyini balma lamelikera bila jilin fe ودي كتشسريكي sun in doli la. K'an cɛsiri cogoya bɛɛ lajɛlen na pour que sun ninnu bɛ se ka ɲɛ an bolo cogoya minnu na. Balimaw, wallahi, n'an y'a faamuya nin cogoya in na tan, a filɛ ka fɔ an fɛ cogoya min na, n'an y'a faamuya ten o cogoya la, an bɛ nafa sɔrɔ a la. Mais n'an ma faamuya nin cogo in na, k'a kɛ kɔngɔ minɛni ni jiminɔgɔ minɛni ye, wallahi an tɛ nafa sɔrɔ a la dɛ. An k'a dɔn k'a fɔ, su in doli, a nafa fɔlɔ bɛ se anw yɛrɛ de ma. O tuma na Ala kana an fɔ su in doli nafa la. Ka faamu, sun filɛ nin ye, a bɛ adamaden tanga ka bɔ tasuma doli ma. Sun, a bɛ adamaden tanga ka bɔ tasuma doli ma. A sɔn mo junna. Ala kira ko ten, ko sun ye tangana de ye ka bɔ tasuma doli ma. Ni maa min, n'i bɛ fɛ ka kisi tasuma doli ma, i jija sun dɔ la. Ala kira y'a fɔ hadisa wɛrɛ la. A ko ni maa min n'i ye tile kelen sun Alahu subahana wataala ɲɛda kama, tile kelen ko y'o sun Alahu taala ɲɛda kama, a ye kuma lamɛn dɛ balimaw, ko Alahu taala b'o tigilamɔgɔ yɔrɔ jɛɲɛ ka bɔ tasuma na san 70. Allah, Allahu akbar. O tuma na ni mɔgɔ min n'i ka tile tan sun, ah, ma d'a la k'a fɔ e ni jahanama yɔrɔ ka jan o la dɛ. Ko n'i y'a sun Ala kama, i ka sun min don, ne ni aw bɛɛ lajɛlen tilenna sun na bi, ni ye Sha'aban in kɔnɔna na, ni sun kalo dɔ de ye. Ni maa min n'i ka tile kelen don nin kɔnɔ, a mana kɛ waati waati ye, i k'i jija ka sun don Alahu Ta'ala ɲɛda kama. Ala kira ko hadisa sanuma na, hadisa kɛnɛma na, hadisa min jɛlen don nɔgɔ t'a la, ko Allahu subhanahu wa ta'ala bɛ e tigilama yɔrɔ majɛn ka bɔ tasuma na san 70. 70 kharifa. Allahu akbar. O tuma na ni maa min ni e ye tile tan so, o tɛ 70 sigiyɔrɔma t'a ɲɛ. O kɔrɔ ye e ni jahanama doli bɛ jɛɲɛ o la dɛ. Nka sharti ye juman ye? Ka kɛ Ala kama. Ka kɛ Allahu subhanahu wa ta'ala ɲɛda kama. Kuma b'o de nɔfɛ. O baara in de kɛlen don k'an sɛgɛn kojugu. O baara in de kɛlen don k'an bɛɛ lajɛlen sɛgɛn. N'o baara in sera ka ɲɛ an bolo, wallahi an ka da la, an bɛ fɛn o fɛn kɛ an ma kɛ ni Ala cɛsiri ye. Mɛ an ka valeur don fɛn wɛrɛw la, ka valeur bɔ Ala ko la. Ala fana ka valeur bɔ an na, ka valeur bɔ an ka kɛwalew la. Madama n'an ma valeur don Ala la, Alahu Ta'ala tɛ valeur don an na dɛ. Madama n'an ma cɛsiri Ala ko la, n balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen, an ka da la Ala fana t'a cɛsiri an ka ko la dɛ. Ala ko n'an nana ale ma ni bolofaɲɛ kelen ye, a bɛ n'an ma ni bolofaɲɛ fila ye dɛ. N'an nana a ma ni nɔngɔnɲɛ kelen ye, a bɛ n'an ma ni nɔngɔnɲɛ fila ye dɛ. N'an tagamana ka n'a ma, a bɛ boli ka n'a ma. Allahu akbar. I bɛ cɛsiri Ala ko la cogo min, Ala fana b'a cɛsiri ka ko la ten o cogoya de la. Sunkalo tubi kalo de don. Sunkalo baraji ɲini kalo de don. Sunkalo yɛrɛ surunyɛ Ala la o kalo de don. Sunkalo yafa kalo de don. Sunkalo kahɔrɔnya kalo de don ka bɔ tasuma ma. Sunkalo hinɛ kalo de don ka Ala ka hinɛ sɔrɔ, ka don Ala ka hinɛ na. N'a fɔla ko kaloba min filɛ ɲɛsinna ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma, ko an bɛ nin hɛrɛ in bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o kalo de kɔnɔ, e balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen, n'o o nana don ka ban o tile 30 bɛɛ lajɛlen kɛ, o bɛ ban e ma fɛn sɔrɔ o kɔnɔna na, balima i kan k'i yɛrɛ ɲininka dɛ. O tuma na ne bɛ fɛ, ne bɛ min ɲini lamɛnnikɛla kelen-kelen bɛɛ lajɛlen fɛ, o ye ko nɔgɔman de, o ye jumɛn ye? Ne b'a ɲini ne ni aw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen fɛ, nin ka kɛ ne ni aw ka sunkalo ɲumanba ye. kabidi yere min kun jena ka fo ibe kana sumin kenin kaluin soro min fle nana ne ibe fe ka suin do ala kama ibe fe ka sabali bara nyuman kelila ibe fe ki chesri pour ke suin min se ka nyebulu ibe se ka ka adama di nyumay ibe se ka ka ala bato jona ala bato jomba baye towa minuna qulu sira utama bal man lam yalkala balajeli utmana misla qulu sira utama suwalu nana do kito ni ngania inka suwalu bana kito ni lahalain nuka dala kafuki kuna ndiala barajimi mkufula yosoro alfa shahrin no de ye kalu bakilim baraji yosoro sufana baraji ala taala kukabi saramin dima ni tu don ibitila kufana soro alafe nahara jodo ala taala ba kambla sundula uma kukana do dafe dami no krekrene no sundu ba udrone الله أكبر. ألا كنينا أو بلجلينك وصلوا بغولا. ألا كنينا أو كي أرجنا كنودوا بغولا. ألا كنينا أو بين سبابا ما فوتاني كتاني أن يتولى أمبالمو. أمبالمو. جيلاتك إنك سرولة. جيلاتك إنك مكومي باتيري دي. نيكا دو قرانا نافالا. دامنا دي بالا. لبان دي بالا دي. نيني أو بلجلي. نواتينا. Anga donc à fort. Et puis, wajulu damine fokana bla sisa. Dore bo la nshila. Doma franchi kane. Dungu du dore bo adama di nshila. Adama di ini shida fale nemina. Sam di woro. Et puis, sam folo. Yo se ka fokone shiye sam bi woro. Se ka fo. Min be to ode shiye. Min bola la oti shiye tukuni. Maunga au contraire de jete. Allah akbar. Parce que namen contraire de jete, madame nante réalité ye. Nika sambiduru balo. Okoro y sambiduru n obola y shila. Oti shiye de, obola la de. Min tola de, na yasoro tane tola ode y shiye. Allah akbar. Parce que nou bana y shi bana. Ni mirla ou tuwe ala. Wallahi be jate boy ka ku keta ofere dungu du nene aw be surunya kata kaburu de ma dungu du pado de be ametamana kata anda oro de ma dungu du aw metamana kata lahara de ma dungu du aw metamana kata kaburu de ma utmana antemiri anga se kata alama anga laje anga jate bo angire kuna yani jate be bo anka de والله انا جاتي بواني ركونا انا نيما ياو تايا ني مسخلا زرات بركه يا على دي سرا سرا بلا بلا رجودو هل ني ترى اود كلو نيونا وبارا بك الله تعالى ما كنت بارا لا رجودو يعني بركه روي لا رجودو يا سرا روي ده بالمو لا رجودو امنا تفرانا كي توردا وتمنى ni dalaw la kalimane yawma ka joroy daro la ka hami daro la otmana iba jete mine ka fo min tula ishila ode shi ni mamini ka bispa balo nala ya sebeye ka fo kika na bioro de balo okoro ye ishi ishi mi o bispa bade ikanga mi balo no bana dore shi bana dungu do mo do re fatu ni fatu la bitu ni ka bara de ibo la dien ko ibe ta ka dien na kuno na fe mpela jelen tu ko iki yere sege dien no fe oro ko son wallahi ni shu ni se kumbe shu ye ka kuno ka se kana nyana maina ka reality fo mo go nyine a madala mo go kuma wati ni bla ka soro ma ala batu wati en kono ne Allahu akbar utumana ala ma akili mandila ne na o pela jelen ma sungalo meme nana ala ko kenene aw la sungalo la nyumay ala ko ke jurufu jurumu ya fayene na obele kelema ala ko ke arjene soro sababu yene na obele kelenye ala makanda ani here ani kisi ala mo kelene na obele kelenye hamina ko ala mo nwala anga nyini feu ya rabbi ala mo dilama ala mantangana kanga kole utanga kabojuma mbele kelema ya rabbi ala kankorota nislama ya barai ala kan kurota ni islamaya demeni ala kan kurota ala kan deme ala kan deme bako fana deme ya rabbi ala ka here kanyi ya rabbi amma nyina ala subhanahu wa ta'ala fe ala kan tanga ka boju kuma mbele telema ami siram min ya min mindo ante mindo ya rabbi ala kan kisi ka boju kuma mbele telema here minu ambo do anto do ala ko hero kanyi ya rabbi hamina mibe mimina ala ka bele jeren ka hamina ko nuwaya de ala ka bele jeren ka nyine fe ndama de amma hina ala subhanahu wa ta'ala fe ale ala ta'ala nema bade ala de bolo aka ka nema usuranka denko be mu'mina ala ka denko nuwaya de furuko be mu'mina ala ka furuko nuwaya de mamini aya soro grese gele abe mamina na folo gele abe mamina ala ka na folo nyuman de ana tikila mo male ya rabbi ala kanina o balo sabalika ambalo limaniaka kan fatu limaniaka kan kunu limaniaka ala kanina o bele kelen ke kiram mantoni minu fola nefe min fola mbulo bishwina min bena sababa ma o bola ne o bola allah subhanahu wa ta'ala da mani fe fola kono fe min ben sababa ma o bola ne ni nerema nerela ani shetana la otumana mbe ya fanyi ne kabo alama fe minu fola no ma ben sababa ma ya rabbi alaka ya famma ulula alaka kuma yunu ke nene au bela jelema kanda sababu ye kambla kanda sira tigele lelenka bawo alaw tarai kanto ladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ku mgola nyuma yujmai mgojuma ni pe ni otila mgo bi joro bawsoro ko lude mgo mgo minu be kuma lame obe tuku kuma la sababako obe tuku kuma la nyumanko alama nini au kubela jile nke uye alama bara nuga alanyi alama sungalu dula angere zegala alama sungalu dula angere zegala otumana insha allahu bishwi nani ala subhanahu wa ta'ala kajenye ni sungalu damle na wati bina ilema ambulu doni yani amina wati ilema kana sanfe doni yani kana kakonfitirinye insha allahu dhukuna ta amunu da outlooka wati yele mana kata tabulu minu ka eru yele mana eru gina yele mana kata wati minu na amuru da outlooka ni alu subhanahu wa ta'ala kajeni utumana amba fo akulu qawli hada wa astaghfiru allaha al-azim al-jalil li wa lakum wa li sa'iri al-muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafuru al-rahim wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc amba den ke manam sumanu adu sole la memba ke manam sumanu ana imamba na imam taka samura di kafran di toila taka men sorombi kataka di anna memba ke manam sumanu ma donc le woni ke lawdi inshallah anye barka plak la tanye anye do ke la tanye amra allah salatu ala sunkoro pali lakante ha amra allah salatu ala alama nara anyu masoro kende aro ani har jeflindo ani tijaro masoro de mi yalla mi tan ko sen o ya nay mom di mom saka famura ngoro ba tu an kalon mo chama na jangoro wul wat lewul ah allon di kawtan ni klem be kal dam na problem te me sungoro ba wul tu a problem ba wul wul la kale ke wat ni sungoro tunu lawu ya fo wat le sungaro di tunu la data nyona wat le sungaro di donc akasia abe kasia dulu jere la bara balia wat le apa aku ke ko de bara de na kunya sundo donc akasia kasia kasia amballa tra anko di menara mukra kan so di mala mukra anna kanna ka harje plin inshallah ko nan ka fanya min ka bo momin ka an ka bolla lin na ka bi no ye yoro si bedi an ka la wati na tamake ka bo an ka ta Arizona to ko bulu ma oro inshallah anda ko imam ye ay do ke an ye kitay na loyan ana sunna ma inshallah andi na nyom be al sabbe e to ru ado yi mi sombe na continue ko wasi wati la wati be na ngam ana sunna ma السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمام. نعم. طن في دو كان دي بيتاين لو يعني كمي كابين كلن كيامو. Alhamdulillah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتجاوز عن سيئاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، وإليك المصير. اللهم بحق أسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم أدخلنا في جنانك جنات النعيم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأساتذتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم من أحييته منا فحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا شهادة عن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت. اللهم توفنا وأنت راض عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم احشرنا في زمرة خير الأنام، عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على النذير البشير محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. دونك أمبر نكم عن كفنيا من كان إن شاء الله أمبر يدرك سنة لما تجينا سنة ما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما من كبرك. oniyo oje don muso kuma kala batuti ki amalu uluko zo fani bala kan dunia korea yon kala mo oje kuna te ka fonya ma kan jija safru le urudima kala kufo ki amalu maraji bang mama korona ule chelani ati amaraji kumadu ani afrutete ma chaque fois qu'on n'a pas habitera igala la ko l'islam muso brebre ayo di islam chema don a bo bi akasra la kote timani muso che no ma fo abe brado la ah mulu ko so kafri te do muso be tagbe te la muso ko mati mu ni won che ni ala utala ka kabako do yi ini muso be nyo mu pale ko no fu imado ni che ama lolo la yum ala na ko ka be koku ka ba ke tere fla na avion do ma tunu rada ni ko be la jeni ma wa tere do wa nyire na o ba lo na wa ti na mo ka tere do ka juju koro albi ra mo ke